श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 8वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवान ने 7वें श्लोक से हेयत्वेन रूपेण आसुर संपत को बताना प्रारंभ किया है विस्तार से। संक्षेप में प्रधान आसुर संपत चतुर्थ श्लोक में बताई गई और आसुर संपत का 7वें श्लोक से अध्याय के समाप्ति तक विस्तार से वर्णन कर रहा है। इसमें बताया गया 7वें श्लोक में कर्तव्याकर्तव्य विषयक अविवेक आसुर संपत है और अशुद्धि बाह्याभ्यंतर ये भी आसुरी संपत है। दुराचार आसुरी संपत है और असत्य भी आसुरी संपत है। ऐसे चार आसुरी स्वभावों को बताया गया 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक में बताया गया कि वे मात्र प्रत्यक्ष रूप एक ही प्रमाण का आश्रय लेकर के चलने वाले चार्वाक दृष्टि वाले हैं और उन्हें अपने जैसा ही सारा संसार प्रतीत होता है। तो स्वयं कैसे हैं तो न सत्यम तेषु विद्यते से बताया गया, असत्य भाषी हैं। तो वे सारे जगत को भी अपने जैसा देखते हैं। ते जगत असत्यम आहु इससे बताया गया। तो जगत यानी जगत अंतःपाती प्राणी हम जैसे मिथ्याभाषी हैं ऐसे सारा संसार ही मिथ्याभाषी है, असत्य है। हाँ, अंतर सूची वही मन की असूची अंतर असूची नहीं। तो जैसे पहले बताया दैवी संपत में बाह्य शुद्धि में स्नान आदि स्नान और शौच लघुशंका आदि जाते हैं तो हाथ को मृदादि से धोना ये बाह्य शुद्धि में आता है। ये सब उनमें नहीं होता, ये बाह्य शुद्धि। और अंतर असुचि है राग द्वेष आदि, राग द्वेष उनके अंदर रहते हैं, उनके अनुकूल होते हैं उनके प्रति राग, प्रतिकूल व्यवहार करते हैं उनके प्रति द्वेष, द्वेष वशात जो है पीड़ा दूसरों को पहुंचाते रहते हैं, स्वार्थ परायणता, ये सब जो भी बताई जा रही है वो मानसिक अशुद्धि ही बताई जा रही है। ये सब दुराचार आदि में प्रवृत्त करने वाले राग द्वेष आदि आंतरिक अशुद्धि है। उसी से ये दुराचार असत्य भाषण आदि होते हैं मानसिक अशुद्धि के कारण। मानसिक अशुद्धि को पहले द्वितीय अध्याय में मोह कलील भी कहा, तो मोह भी मोह रूपी जो कलील यानी कीचड़ है, अशुद्धि है, वो भी मानसिक अशुद्धि ही है। उसको कर्तव्याकर्तव्य विषयक मोह शब्द से जो कहा ना, और उसमें अलग से जो असूची लेनी है आंतरिक, वो असूची है राग द्वेष। और ते जगत अप्रतिष्ठम आहु का मतलब आस्तिक लोग तो जगत का कारण मानते हैं धर्माधर्म को, समष्टि प्रारब्ध जब तक है तब तक ये जगत रहेगा, जगत को टिकाने वाला प्रारब्ध है, प्रारब्ध शुभाशुभ कर्म है पहले किया हुआ, और वह प्रत्यक्ष नहीं है, शास्त्र से निश्चित होता है, लेकिन शास्त्र प्रमाण ही जिनकी दृष्टि में है नहीं, उनके लिए फिर जगत का आश्रयभूत धर्माधर्म भी नहीं है। तो अप्रतिष्ठम जगत आहु, प्रतिष्ठा का अर्थ है आश्रय, और अ का अर्थ है उसका अभाव, आश्रय रहित अनाश्रय जगत है ऐसा कहते हैं। और आस्तिकों के दृष्टि में धर्माधर्म को निमित्त मान करके ईश्वर इस संसार का नियामक है, लेकिन ईश्वर भी प्रत्यक्ष तो नहीं है, शास्त्र सिद्ध है, और शास्त्र प्रमाण नहीं है जिनकी दृष्टि में, उनके लिए फिर शास्त्र जो बताता है इस संसार का नियामक कर्म को निमित्त मान करके परमेश्वर है करके, वो भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए अनीश्वरम जगत आहु, यानी ईश्वर रूपी नियामक से रहित ये संसार है। तो कहा ईश्वर को नहीं मानोगे, धर्माधर्म को नहीं मानोगे, शास्त्र जिसे जगत का कारण बता रहा है तो जगत उत्पन्न कैसे होगा, जगत का कारण कौन है? तो अपरस्पर संभूतम से जगत का कारण बताया काम ही, और काम को छोड़कर के दूसरा कोई कारण नहीं है, इसे किम अन्यत काम हेतुकम से बताया गया। इस प्रकार आसुर स्वभाव का वर्णन करते हुए जो शास्त्र सिद्ध अर्थ है बिल्कुल उससे विपरीत मान्यता, ये अष्टम श्लोक में आसुरी संपत्ति के रूप में बताई गई, लोगों को अपने जैसा ही समझना असुर स्वभाव है, असत्य समझना, और धर्माधर्म तथा ईश्वर को जगत के व्यवस्थापक तथा आश्रय के रूप में स्वीकार न करना, एक आसुरी स्वभाव है। और ऐसा ही यदि हमारा भी मन मानता है तो ऐसा मन का निश्चय एक प्रकार से बंधन का हेतु है, ये तो असुरी दृष्टि है, असुरी स्वभाव है, उससे बंधन से निवृत्ति, बंध की निवृत्ति तो नहीं होती, बंध से मुक्ति तो नहीं मिलती, अपितु बंध और दृढ़ होता है। इसके लिए साधक को हेयत्वेन रूपेण ये बताया जा रहा है। अब नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए। एताम् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः। नष्टात्मानः जगतो अहिता अल्पबुद्धय जगतः क्षयाय एताम् दृष्टिम् अवष्टभ्य प्रभवन्ति, ऐसा अनुकरण, यानी जो प्रथमांत है वे विशेषण है नष्टात्मान के, तीन प्रथमांत है नष्टात्मान से अतिरिक्त, एक अल्पबुद्धय, दूसरा उग्रकर्माण, तीसरा अहिता। और ये ताम, ये सर्वनाम है पूर्व श्लोक के द्वारा बताई गई जो लोकायतिक दृष्टि है उस दृष्टि का परामर्शक एताम, ये शब्द दृष्टि के विशेषण को बताता है। तो दो दृष्टि हैं, एक लोकायतिक दृष्टि, दूसरी शास्त्र दृष्टि। लोकायतिक दृष्टि है नास्तिक दृष्टि, नास्तिक दर्शन, और एक आस्तिक दर्शन है शास्त्र दृष्टि, उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है। वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार करके वेदानुसारी जो निश्चय और प्रवृत्ति निवृत्ति है माना जाता है शास्त्र दृष्टि है, आस्तिक दृष्टि है। और वेद विरुद्ध निश्चय और वह उसी निश्चय के अनुसार आचरण, वो है लोकायतिक दृष्टि, नास्तिक दृष्टि। तो यहाँ जो बताई गई है असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्येत काम हेतुकम, ये बिल्कुल जैसा वेद बताता है उससे विपरीत ही दर्शन है, इसलिए इसे कहा जाता है नास्तिक दर्शन, नास्तिक दृष्टि। और इस नास्तिक दृष्टि को अवष्टभ्य, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य में एताम दृष्टि से लेना नास्तिक दृष्टि, और इस नास्तिकी दृष्टि का आश्रय लेकर के, अवष्टभ्य शब्द का अर्थ है आश्रय, इसी दृष्टि को अपने प्रवृत्ति निवृत्ति का आधार बना करके, उनका प्रवर्तक निवर्तक कौन है तो ये नास्तिक दृष्टि, और इस नास्तिक दृष्टि को ही अपना मार्गदर्शक बना करके, प्रवर्तक बना करके जो जीवन जी रहे हैं उन्हें कहा जाता है एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। और यही दृष्टि जिनका प्रवर्तक होगी तो निश्चित है वे नष्टात्मा होंगे, ये तो नाश के ओर ले जाने वाली दृष्टि है। तो नष्ट हो गया है आत्मा यानी अंतःकरण जिनका, उन्हें कहा जाता है नष्टात्मा। तो अंतःकरण का नाश है जिसमें अमृतत्व की प्राप्ति के हेतुभूत जो दैवी संस्कार है ये है नहीं, या बिल्कुल अभिभूत है, कारक के रूप में नहीं है। और नाश के ओर ले जाने वाले जो आसुरी संस्कार है, आसुरी संपत्ति है, उसी का जिस अंतःकरण में प्रभाव है, बोलबाला है, ऐसे अंतःकरण को कहा जाता है, अंतःकरण वाले व्यक्ति को कहा जाता है नष्टात्मा। अंतःकरण का तो वो तत्व होने के कारण ऐसा नाश तो नहीं होता, लेकिन वो नाश प्राय ही है अंतःकरण जो, हाँ हाँ, तो जो अंतःकरण आसुर संस्कार से ही भरा हुआ है, दैवी संस्कार जो अमरता के ओर ले जाने वाले हैं है नहीं बिल्कुल बुद्धि में, ऐसे बुद्धि वाले मनुष्यों को कहा जाता है नष्टात्मा यानी असुरी संपत वाले, असुरी स्वभाव वाले, दैवी संस्कार जिनका समाप्त हो गया है। ऐसे नष्टात्मा जो मनुष्य हैं वे क्या करते हैं कि एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर के जगतः क्षयाय प्रभवंती, ऐसा अन्वय करिए, जगत के विनाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं, प्रभवंती उद्भवंती, उनका जन्म होता है संसार का नाश करने के लिए। तो जगतो क्षयाय प्रभवंती, वे नष्टात्मा के और तीन विशेषण हैं। एक अल्प बुद्धय, ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते अल्पे यानी प्रत्यक्ष गोचरे संसारे विषये बुद्धि एसान्ते अल्प बुद्धय, अल्प है इंद्रिय गोचर जो शब्दादि विषय, इन्हें कहा जाता है अल्प। अनल्प है भूमा, भूमा है परमात्मा, वो है अपरिछिन्न। हाँ, और नाल्पे सुखमस्ति, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम। द्वैत है संसार और वो है अल्प, इसलिए यहाँ अल्प शब्द से लेना इंद्रियों के विषय शब्दादि। तो शब्दादि जो इंद्रियों के विषय हैं, उसी में जिनकी बुद्धि आ सकता है, वे हैं अल्प बुद्धय विषय लोलुप। तो अल्प बुद्धि ये नष्टात्मा होते हैं, जिनके अंदर दैवी संस्कार नहीं है, वे विषय में ही चित्त वाले होते हैं। तो अल्प बुद्धय, और इसलिए क्या करते हैं, तो विषयों में ही बुद्धि होने के कारण विषयों की प्राप्ति के लिए नहीं, शास्त्र सम्मत मार्ग से प्राप्त होते तो लोगों से छीन लेते हैं जिनके पास विषय है और चाहते हैं कि हमें मिलने चाहिए, तो दूसरों को कष्ट पहुंचा करके भी उनके पास विद्यमान इनके अपेक्षित विषयों को छीनने में दूसरों को मारना भी पड़े, तो दूसरों की हत्याएं करके भी दूसरों के पास की सुख सुविधाएं छीन लेते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है उग्र कर्मा। उग्र का अर्थ है क्रूर, कर्म है जिनका, दया बिल्कुल नहीं है। दया तो दैवी संपत्ति होती है, और दया का विरोधी है क्रूरता, इसे उग्र शब्द से कहा जाता है। तो उग्राणी कर्माणी एसान्ते उग्र कर्माण, ऐसा बहुरी समास है। तो नास्तिक दृष्टि का आश्रय लिया है, तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है मात्र उनके लिए, तो यही एक शरीर चैतन्य विशिष्ट आत्मा है, इसलिए उनका सिद्धांत है यावत जीवम यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवम सुखम जीवेत, तो सुख से जीने के लिए तो अनुकूलताएं चाहिए सब। तो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो घृत ये उपलक्षण है सारी सुख सुविधाओं का, अनुकूल पदार्थों का। तो कहते हैं अनुकूल पदार्थ उपलब्ध नहीं है तो ऋण ले लो, कोई ऋण नहीं देता है तो जिनके पास है उनसे छीन लो और प्राप्त कर लो और उनका उपभोग कर लो, सुखी जीवन जियो। तो कहा ऋण लेंगे तो फिर देना पड़ेगा, तो कहते रहो कि देंगे, आज कल देंगे कल देंगे, तो एक दिन तो आएगा मृत्यु। तो कहा फिर इस जन्म में नहीं दे पाएंगे तो अगले जन्म में उनका ऋण देने के लिए बैल बन करके उनके यहाँ आना पड़ेगा, भैंसा बन करके आना पड़ेगा, कुछ होना पड़ेगा। तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, ये शरीर एक बार जलाने के बाद भस्म हो गया तो उसका पुनर्जन्म कहाँ होता है? नास्तिक दृष्टि तो पुनर्जन्मवादी नहीं है। जिनके दृष्टि में शरीर से अलग आत्मा है और उस शरीर से अलग आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल जन्मांतर में भोगना ही होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ये तो आस्तिक दृष्टि है, इस आस्तिक दृष्टि को तो स्वीकार नहीं करते हैं, नास्तिक दृष्टि को स्वीकार करते हैं। इसलिए उग्र कर्म करने में भी यानी क्रूर कर्म करने में भी जिन्हें यत्किंचित भी संकोच नहीं होता, ऐसे लोग उग्र कर्माण हैं। अरे कैसे हैं? तो कहते अहिता जगतः अहिता। अहित कहते हैं कष्ट प्रदान करने वाले आचरण करने वालों को। तो ये जो उग्र कर्म कर रहे हैं लोगों से, ठगी से मारपीट करके, डकैती डाल करके उनकी सुविधाएं छीन रहे हैं, तो माना जाता है कि उनके शत्रु ही हैं, कष्ट प्रदान करने वाले ही व्यवहार कर रहे हैं। तो अहित शब्द का अर्थ है शत्रु। तो जगतो अहिता का अर्थ है जगत अंतःपाती प्राणियों के शत्रु। वे जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, तो जगत का विनाश करने के लिए ही एक प्रकार से उत्पन्न होते हैं। ये असुरी स्वभाव का वर्णन चल रहा है। भाष्य है थोड़ा, भाष्य को देखिए। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, यानी अवष्टभ्य शब्द का अर्थ करते हैं आश्रित्य। तो इस दृष्टि का आश्रय लेकर के, इस दृष्टि का यानी किस दृष्टि का? तो पूर्व श्लोक में बताई गई नास्तिक दृष्टि, लोकायतिक दृष्टि, उसका आश्रय लेकर के क्या करते हैं? तो नष्टात्मानु शब्द का अर्थ करते हैं नष्ट स्वभावा। तो जिनका दैवी स्वभाव नष्ट हो गया है, दैवी स्वभाव तो आस्तिक दृष्टि से संपुष्ट होता है, और दैवी स्वभाव को समाप्त करने वाली जो नास्तिक दृष्टि है उसका आश्रय लेने से नष्टात्मा हो गए, यानी दैवी स्वभाव जिनका समाप्त प्राय हो गया। तात्पर्यार्थ बताते हैं विभ्रष्ट परलोक साधना, यानी परलोक है स्वर्ग आदि, और उन स्वर्ग आदि परलोक प्राप्ति के साधनों से जो विभ्रष्ट हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है धर्म में। क्यों? कि शास्त्र को प्रमाण के रूप से नहीं मानते, मात्र एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही उनके सामने है। तो स्वर्ग तो इंद्रिय गोचर नहीं है, शास्त्र गोचर है। और जब शास्त्र इंद्रिय गोचर न होने कारण स्वर्ग को ही नहीं स्वीकार करते तो उसके साधन में फिर प्रवृत्त क्यों होंगे? इसलिए कहते हैं कि विभ्रष्ट परलोक साधना, ये नष्टात्मान का अर्थ हुआ। इसलिए कठोपनिषद में कहा ना, न सांपराय प्रतिभाति बालम। सांपराय कहते हैं परलोक प्राप्ति के साधन को। वह बालम यानी अविवेकिनम, जिन्हें कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं है, ऐसे असुरों को, वहाँ बाल शब्द से लिया, वो सांपराय न भाति का मतलब परलोक प्राप्ति के साधन का न तो बोध होता है और न तो उसमें प्रवृत्ति होती है। तो नष्टात्मान शब्द का अर्थ कर दिया, तात्पर्य अर्थ बता दिया कि विभ्रष्ट परलोक साधना। और एक विशेषण है अल्प बुद्धया, उसका अर्थ करते हैं कि अल्प बुद्धयो यानी विषय विषया अल्पा एव बुद्धि एसान्ते, अल्प बुद्धया। अनल्प है परमात्मा, अल्प है विषय रूप संसार, और उसी अल्प संसार विषयक बुद्धि जिनकी है, शब्दादि विषयों में ही श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से विचरण करती रहती हैं जिनकी बुद्धि, उन्हें कहा जाता है अल्प बुद्धि। और प्रभवन्ति शब्द का अर्थ कर दिया उद्भवन्ति यानी उत्पन्न होते हैं, कौन तो उग्र कर्माण, उग्र कर्म का अर्थ करते हैं क्रूर कर्माणु हिंसात्मका, क्रूर कर्म करने वाले, क्रूर कर्म है हिंसादि, पर प्राणी पीड़नादि रूप कर्म। और ये किस लिए उत्पन्न होते हैं, तो कहते हैं क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति संबंध, जगत का नाश करने के लिए यानी जगत को दुख देने के लिए ही इनका जन्म होता है, दूसरों को दुख देने के लिए ही इनका प्रभव यानी जन्म है। जगत इसलिए कैसे है, जो दूसरों जगत को दुख दे रहे हैं उन्हें जगत का मित्र नहीं कहा जाएगा, शत्रु कहा जाएगा, इसलिए कहते हैं जगत अहिता यानी शत्रुवः, संसार के प्राणियों के ये शत्रु हैं। हाँ, आसुर में ही राक्षसी का भी अंतर्भाव कर दिया है ना, असुर होते हैं भोग प्रधान और क्रूरता प्रधान होते हैं राक्षस, हिंसा प्रधान, और यहाँ पर तो दैवी और असुरी दो ही प्रकार बताए जा रहे हैं, उसमें असुरी में अंतर्भाव है राक्षसी का भी, ऐसा संबंध भाष्य में पहले बता दिया था। नवम अध्याय में तो तीनों की सूचना दी गई है, आसुरी राक्षसी भी आसुरी से अलग करके, यहाँ आसुरी में अंतर्भाव है राक्षसी का। इसलिए प्रभवन्ति उग्र कर्माण जगतः क्षयाय, जगत अहिता यानी शत्रुवः। इस प्रकार नास्तिक दर्शन और दैवी संस्कारों का अभाव विषयाशक्ति और क्रूरता, ये असुरी स्वभाव के रूप में बताए गए हैं, असुरी संपत्ति के रूप में। इस श्लोक में दशम श्लोक में कहा जा रहा है, दशम श्लोक का उत्तरण है तेच, ते ने ये जो नष्टात्मा अल्प बुद्धि उग्र कर्मा जगत के शत्रु हैं, वे क्या करते हैं, तो उनकी और विशेषताएं बताई जा रही है। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचीव्रताः। तो कामम का विशेषण है दुष्पूरम, काम है इच्छा, और भोगों की जो इच्छा है उसे कहा जाता है, पहले कहा गया अनल अग्नि, यहाँ एक काम का विशेषण है दुष्पूर, यानी जिसकी पूर्ति होना कठिन है, समाप्ति होना, उसे कहा जाता है दुष्पूर। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए कोई घी के टीन अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में डालता जाए कि ये बुझ जाए, वो बुझेगी तो नहीं, शांत तो नहीं होगी, अपितु और संवर्धित होती है। ऐसा ही कहते हैं न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। तो ये विषय उपभोग से विषयों की अभिलाषा की पूर्ति नहीं होती, अपितु वह वैसी संवर्धित होती है जैसे अग्नि को शांत करने के लिए घी डालने पर अग्नि शांत नहीं होता अपितु और बढ़ता है। ऐसे कहते हैं विषोपभोग से विषयों की वासनाएं और संवर्धित होती हैं। उस दृष्टि से यहाँ कामम का विशेषण है दुष्पूरम। तो दुष्पूरम कामम आश्रित्य, तो जिसकी पूर्ति करना अति कठिन है ऐसी कामना का आश्रय लेकर के क्या करते हैं। और एक विशेषण है कि दंभमान मदान्विता, तो दंभमान मदान्विता में दंभ मान और मद इन तीनों में है द्वंद्व समास, और फिर तृतीय तत्पुरुष समास है अन्विता के साथ, दंभमान मदई ही अन्विता इति दंभमान मदान्विता, ऐसा दंभश्च मानश्च मदश्च इति दंभमान मदाह, एक द्वंद्व समास है, और दंभमान मदई ही अन्विता इति दंभमान मदान्विता। अन्वित शब्द का अर्थ होता है युक्त विशिष्ट, और अन्वित शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा, द्वंद्व समास के अंत में सूर्यमान है ना, इसलिए दंभान्विता मानान्विता मदान्विता। तो दंभ से अन्वित यानी दंभ विशिष्ट, मान विशिष्ट और मद विशिष्ट, दंभमान मदान्विता का अर्थ निकलेगा, अलग अलग तीन निकलेंगे। तो दंभ युक्त है, दंभ का अर्थ है धर्मध्वजित्व, अपनी धार्मिकता को प्रकट करना, अंदर से धार्मिकता की वृत्ति न होने पर भी लोगों में धार्मिकता को दिखाना, हाँ धर्मध्वजित्व, और उससे अन्वित है। जब बाहर निकलेंगे समाज में तो लोगों को ये लगे कि बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, ऐसा व्यवहार दिखाना, ये व्यवहार एक प्रकार से दंभान्वित माना जाता है इस प्रकार का। और मानान्वित, ये मान का अर्थ है अपने में पूज्यता की भावना, लोक सम्माननीय समझे अलग बात, लेकिन लोग समझे न समझे स्वयं ही अपने आप को बहुत ही अधिक सम्मानित समझना, तो ये है अतिमानिता जिसको कहा था ना, उसी को मान शब्द से लिए, मान अन्विता और उससे युक्त जो है। और मद है अपने पास जो शारीरिक बल है या कुछ बुद्धि है तो बुद्धि है, या बाह्य समृद्धि है, उत्कृष्ट जाति आदि है, तो इसका जो एक अभिमान होता है मद कहलाता है, और उस मद से अन्वित है, विशिष्ट है। दंभमान मदान्विता, और ऐसे जो लोग हैं वे असुची व्रता, तो उनके जो व्रत हैं यानी संकल्प हैं, व्रत शब्द का अर्थ संकल्प भी होता है, बहुत शुद्ध संकल्प नहीं होते उनके, असुचि व्रता यानी अशुद्ध संकल्प वाले होते हैं, और अशुद्ध संकल्प होने से कहते हैं मोहात असद्ग्रहान गृहीत्वा प्रवर्तन्ते। तो मोह है अविवेक, तो अविवेक के कारण वे असद्ग्रहान गृहीत्वा, असद्ग्रहान में ग्रह शब्द का अर्थ है निश्चय, और असद निश्चय का अर्थ है मिथ्या निश्चय, गलत निश्चय, अकल्याणकारी निश्चय, और उन अकल्याणकारी निश्चयों का गृहीत्वा का अर्थ है निश्चयों को धारण करके, उपादान करके प्रवर्तन्ते, वैसी ही उनकी प्रवृत्ति होती है निश्चय के अनुरूप। एक तो पहले संकल्प अशुद्ध है, उसके कारण असद निश्चय है, साध्य साधनादि रूप, साध्य साधनादि विषयक गलत निश्चय, और उस गलत निश्चय को लेकर के वे प्रवृत्त होते हैं। शास्त्र कहता है कि त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, कल्याण जो होता है त्याग से होता है, लेकिन इनको भोग ही पुरुषार्थ का साधन प्रतीत होता है, ये साध्य साधन भाव विषयक असद्ग्रह। पुरुषार्थ की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति ज्ञान से होगी, आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेति कुतश्चन, शास्त्र कहता है आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करने से ही सारे दुखों का हेतु समाप्त हो जाता है। दुखों का हेतु है अध्यास, भ्रांति, वो निवृत्त होती है यथार्थ ज्ञान से, लेकिन इनको तो लगता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र एक ही प्रमाण होने से जो इंद्रियों से अनुभव में आने वाला सुख है यही पुरुषार्थ है, विषय जनित सुख, और उस सुख का साधन विषोपभोग है, इसलिए विषोपभोग तथा पुरुषार्थ इनमें साध्य साधन भाव है, ये है असद ग्रह। और ये असद ग्रह हो गया, असत निश्चय हो गया कि पुरुषार्थ का साधन विषोपभोग ही है, तो ये प्रवर्तक बनेगा गलत निश्चय, तो प्रवृत्ति वैसी होगी फिर विषयों का ही अर्जन करने के लिए, विषोपभोग के लिए ही प्रवृत्ति होगी। इसलिए कहते हैं कि असुचि व्रताः मोहात असद्ग्रहान गृहीत्वा प्रवर्तन्ते, धनमान मदान्विताः असुचि व्रताः दुष्पूरम कामम आश्रित्य मोहात असद्ग्रहान गृहीत्वा प्रवर्तन्ते। ऐसा अन्वय है और अर्थ है दंभादि से युक्त होकर और अशुद्ध संकल्प वाले होकर के, अशुद्ध संकल्प हैं कि विषय सुख ही इंद्रियों से अनुभव में आने वाला सुख ही पुरुषार्थ है, ऐसा संकल्प, ये है असुचि व्रत, और उसका साधन विषोपभोग ही है। पुरुषार्थ तथा विषोपभोग इन्हीं में साध्य साधन भाव है, ऐसा निश्चय, ये है असद्ग्रह। और ये यदि प्रवर्तक बनेगा तो विषय अर्जन करने के लिए ही, विषयों का उपार्जन करने के लिए ही प्रवृत्ति होगी, वो प्रवृत्ति करते हैं पुरुषार्थ, उनके दृष्टि में पुरुषार्थ का जो साधन है उन्हीं साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं, तो उनके दृष्टि में पुरुषार्थ का साधन विषय उपभोग है, इसलिए विषयों का उपभोग करने के लिए विषयों का ही उपार्जन में प्रवृत्ति होती रहती है उनकी। ये एक प्रकार से बताया गया इस श्लोक में। भाष्य को देखिए, कामम यानि इच्छा विशेषम आश्रित्य यानि अवष्टभ्य दुष्पूरम अने अशक्य पूर्णम दंभमान मदान्विताः अने दंभश्च मानश्च मदश्च दंभमान मदाः और तैः अन्विता दंभमान मदान्विताः का अर्थ है कि यानी दंभमान और मद, इसमें द्वंद्व समास हुआ और फिर उसके साथ तृतीय तत्पुरुष समास करके तय अन्विता, ये विग्रह करके बताया। अर्थ होगा कि ये दंभादि से युक्त मोहात असद्ग्रहान गृहित्वा, इसका अर्थ कर रहे हैं कि अविवेकतः गृहत्वा यानी उपादाय, असत ग्रहण का अर्थ करते हैं अशुभ निश्चयान, असत शब्द का अर्थ है अशुभ और ग्रह शब्द का अर्थ है निश्चय, तो अशुभ निश्चयों को ही धारण करके प्रवर्तन्ते लोके, लोक में प्रवृत्ति उनकी होती है। वे स्वयं कैसे, तो असूची व्रता यानी असूचिनी व्रतानि एशांते असूची व्रता, जिनके संकल्प अशुद्ध हैं, ऐसे संकल्प की शुद्धि अशुद्धि होती है संकल्प के विषय को लेकर के, तो यहाँ विषय सुख ही उनके लिए पुरुषार्थ हैं, तो विषय सुख ही पुरुषार्थ हैं, ऐसा संकल्प ये असुचि संकल्प है, और इस संकल्प के कारण वे विषोपभोग को ही अपने पुरुषार्थ का साधन समझ रहे हैं, ये असद्ग्रह है, और इस असद्ग्रह के कारण विषय उपार्जन में ही प्रवर्तन्ते। ग्यारहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। किंच चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। चिंताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिता। तो इसमें तीन विशेषताएं बताई जा रही हैं इनकी। असद ग्रह जब होता है यानी पुरुषार्थ तथा विषोपभोग इन्हीं के साध्य साधन भाव का निश्चय होता है, तो ये ऐसा बना देता है, फिर ये तीन विशेष विपरीत विशेषताएं लाता है। पहली विशेषताएं हैं कि चिंताम उपाश्रिता, और चिंताम के दो विशेषण हैं, अपरिमेयाम चिंताम और प्रलयांताम चिंताम। तो चिंता शब्द का अर्थ है कि स्वयं के योग क्षेम विषयनी चिंता, चिंतन। जब विषय विषय सुख ही पुरुषार्थ है, तो फिर जिन अनुकूल विषयों से सुख होता है उन अनुकूल विषयों की प्राप्ति की चिंता, प्राप्ति के लिए हमेशा विचार चिंतन आता है मन में कि वे विषय कैसे प्राप्त हो, और प्राप्त जो विषय है उनकी सुरक्षा कैसे हो, दूसरे हमसे छीने न, जैसे हम दूसरों से छीन रहे हैं ऐसे हमसे भी कोई दूसरा आकर के न छीने उसकी सुरक्षा। तो इस प्रकार अप्राप्त विषयों को प्राप्त करने की चिंता और प्राप्त अनुकूल विषयों की सुरक्षा की चिंता, उस योगक्षेम की चिंता जिसको कहा जाता है। शास्त्र तो पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए साधक को सबसे पहले कहता है निर्योग क्षेम भव, अर्जुन को पहले कहा ना भगवान ने निर्योग क्षेम आत्मवान, तुम योगक्षेम से रहित हो जाओ, का मतलब योगक्षेम की चिंता को छोड़ दो और चिंतन करो मेरा, योगक्षेम की चिंता छोड़ो परमात्म चिंतन करो, तो फिर तुम्हारे योगक्षेम की चिंता मुझे होती है, योगक्षेमम वाहम्यहम। हाँ, तो भगवान वो योगक्षेम की चिंता करते हैं जो भगवान के चिंतन में लगते हैं उनकी, लेकिन यहाँ तो भगवान को ही नहीं मान रहे हैं, अनिश्वर जगत को मान रहे हैं। ईश्वर नाम की कोई वस्तु है नहीं जगत में जिसका चिंतन करना, तो फिर ईश्वर नहीं है तो पुरुषार्थ का साधन कौन है, तो पुरुषार्थ का साधन है यही आपका विषय भोग। तो विषय प्राप्त नहीं है तो उनके प्राप्ति की चिंता, और जो प्राप्त विषय हैं उनके सुरक्षा की चिंता, ये यहाँ चिंता शब्द से लेना, योग क्षेम विषयनी चिंता। और वो कैसी है तो कहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, अपरिमेयाम यानी चिंता इतनी होगी ऐसा कोई निश्चय नहीं है, चिंता की इयत्ता सीमा नहीं है, असीमित चिंता, अपरिमेयाम चिंता का अर्थ है। अपरिमेयाम चिंताम, और वो दो चार दिन दो चार साल की चिंता नहीं है, प्रलयांताम, प्रलय का अर्थ है मरण, मरण में ही जिसकी समाप्ति होनी है, मृत्यु पर्यंत योगक्षेम की चिंता करते रहते हैं, और वो चिंता असीमित है। ऐसी चिंता का उपाश्रिता आश्रय लिए हुए और कामोपभोग परमा, तो काम्यंतेति कामाः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ है यहाँ पर विषय शब्दादि, और उनका जो उपभोग है शब्दादि विषोपभोग, कामानाम उपभोग कामोपभोग, और वही है परम साधन पुरुषार्थ का जिनके दृष्टि में, उन्हें कहा जाता है कामोपभोग परमा, यानी विषोपभोग को ही पुरुषार्थ का साधन मान रखे हैं जो, वे हैं कामोपभोग परम, बस विषय उपभोग को छोड़ करके जिनके दृष्टि में और कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए कहते एतावद इति निश्चिता कि विषयोपभोग करते रहो उसी से सुख है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय है उन्हें कहा जाता है एतावद इति निश्चिता। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अच्छा, कल तो अष्टमी है तो कल अनध्याय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।